حسن افتخار ہے، یاد حسین میں کیا حسن کیا حسن افتخار ہے، یاد حسین میں ہر عشق ایک بہار ہے، یاد حسین میں ہر عشق ایک بہار ہے، یاد حسین میں دربار مصطفیٰ کی فضیلت نہ پوچھئے، دربار مصطفیٰ کی فضیلت نہ پوچھئے، انسان کا وقار ہے، یاد حسین میں انسان کا وقار ہے، یاد حسین میں ہر عشق کلمہ پڑھ بر دین مصطفیٰ، ہر عشق کلمہ پڑھتے ہیں بر دین مصطفیٰ، کیا حسن یادگار ہے، یاد حسین میں کیا حسن یادگار ہے، یاد حسین میں واللہ سر بسر ہے وہ ایمان کا سکون، واللہ سر بسر ہے وہ ایمان کا سکون، جو قلب بے قرار ہے یاد حسین میں، جو قلب بے قرار ہے یاد حسین میں، اس یاد میں نبی علی بھی ہیں ہم نفس، اس یاد میں نبیوں علی بھی ہیں ہم نفس، کیا عزم شاندار ہے یاد حسین میں، کیا عزم شاندار ہے یاد حسین میں، دل زندگی میں کیسے نہ ہو خلداشیاں، دل زندگی میں کیسے نہ ہو خلد آشیاں، اسلام کی بہار ہے یاد حسین میں، اسلام کی بہار ہے یاد حسین میں، کیا حسن افتخار ہے یاد